محبوب سل مرحبا رحمة Sidreden götürdü gitti hemen bir feza oldu o demde ruhuma ne mekan var anda ne arzu sema emrolurdu ya Muhammed gel ver Allah çünkü kamusun görüp geçti öte vardı erişti ulu hazrete Keşkihetten ol münezzeh zülcelal Bike mukeyyif Bana gösterdi cemal Zaten ol sultan-ı nazar البصر أيلمش دي حق تخصيص نظر عاشك على جرد رب العزة بحروف لفظ صوت قادشا مصطفى يا سيدي باشتباه Amen.